غم اوخ کی پر یاد اخدا دی و بخا و دا جانان یاد اخدا دی و بخا غم اوخ کی پر یاد اخدا دی و بخا و دا جانان یاد اخدا دی و بخا و دا جانان یاد اخدا دی و بخا نشت پا وجود دی دا پر هر نور جای نشت پا وجود دی دا پر هر نور جای نشت پا وجود دی دا پر هر نور جای نشت پا وجود دی دا پر هر نور جای ای ټپی هوا د خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا ای ټپی هوا د خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا غم وکي پر یاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا سر دہی ظالم تو شکر ٹٹ نہ دے سر دہی ظالم تو شکر ٹٹ نہ دے سر دہی ظالم تو شکر ٹٹ نہ دے سر دہی ظالم تو شکر ٹٹ نہ دے زار ہس کا شمشا دخدا دی و بخا و د جنان یاد خدا دی و بخا زار هست که شمشا دخدای دی و بکا و دا جنان یا دخدای دی و بکا غم وکی پر یا دخدای دی و بکا و دا جنان یا دخدای دی و بکا و دا جنان یا دخدای دی و بکا تنچ د طالب لال ملگری تنچ د طالب لال ملگری تنچ د طالب لال ملگری تنچ د طالب لال ملگری خوار اقتصاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا خوار اقتصاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا غم وکي پر یاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا زما او د آشنا تر من خو مل شولی زما او د آشنا تر من خو مل شولی زما او د آشنا تر من خو مل شولی زما او د آشنا تر من خو مل شولی پاک اعتماد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا پاک اعتماد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا غم وکي پر یاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا عشق ته دی لوګي کوس پهلم دی کو عشق ته دی لوګي کوس پهلم دی کو عشق ته دی لوګي کوس پهلم دی کو عشق ته دی لوګي کوس پهلم دی کو ګولا استشهاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا ګولا استشهاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا غم وکي پر یاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا تا باندې ټکور تر صفایما تا باندې ټکور تر صفایما تا باندې ټکور تر صفایما تا باندې ټکور تر صفایما زما د زلو مراد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا زما د زلو مراد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا و د جنان یاد خدای دی و بخا غم وخ کی پر یاد خدای دی و بخا و دا جانان یاد خدای دی و بخا و دا جانان یاد خدای دی و بخا.